นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ วันแรกอาตมาได้บรรยายเรื่องศีลอานิสงส์ของศีลวันนี้ขอพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าพวกเราทราบว่าพระสงฆ์มีศีล227ข้อฟังแล้วรู้สึกว่ามากแท้ที่จริงแล้วศีล227ข้อเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวินัยสงฆ์ก็ยังมีอีกหลายพันหลายหมื่นข้อซึ่งเป็นศีลหรือวินัยที่ว่านอกปฏิโมกข์อย่างไรก็ตามโยมเองก็มีศีลหลายร้อยหลายพันข้อเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะมองเป็นศีลเท่านั้นเองเพราะคิดว่าศีลคือศีลห้ายกตัวอย่างการขับรถเป็นต้นขับรถต้องขับรถทางสายมือเห็นไหมถูกบังคับเลยใช่ไหมถ้าขับรถทางขวามือมันจะเป็นไงตำรวจจับวินัยเกี่ยวกับการขับรถมีมากถ้าจะเขียนเป็นข้อคงจะหลายร้อยข้อวินัยเรื่องการขับรถวินัยเรื่องการดูแลรถเป็นต้นในส่วนอื่นๆของชีวิตก็เช่นเดียวกันคือเรามีวินัยในความหมายของพระโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวฉันศีลไม่ได้อยู่แค่ศีล5หรือศีล8ศีลหมายถึงวิถีชีวิตทั้งหมดความเป็นอยู่ของเราทั้งหมดการแสดงออกทางกายทางวาจาที่ประกอบด้วยเจตนาอันเศร้าหมองก็ถือว่าผิดศีลในภาคปฏิบัติพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลคือเจตนาศีลคือเจตนาแล้วมีพุทธพจน์อีกคำหนึ่งว่ากรรมคือเจตนาศีลคือเจตนากรรมคือเจตนาฉะนั้นเจตนาเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในชีวิตของมนุษย์ฉะนั้นเราถือว่าผู้ที่จะรักษาศีลได้ในความหมายของพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ฉลาดในเรื่องเจตนาของตนถ้าเราไม่ฝึกให้ชำนาญในการดูด้านในมีสติที่สามารถรู้ทันต่อเจตนาของตัวเองเราจะรักษาศีลไว้อย่างมั่นคงไม่ได้แต่ยิ่งร้ายกว่านั้นเราจะป้องกันไม่ให้ทำกรรมดำหรือว่าบาปกรรม ไม่คอยจะได้และจะบำเพ็ญกรรมขาวคือกุศลธรรมอย่างสม่ำเสมอก็จะไม่คอยเป็นการทำสมาธิภาวนาคือการเจริญสติเป็นการเจริญสติเป็นทางการโดยตัดสิ่งภายนอกออกไปชั่วคราวเพื่อฝึกให้สติเรามีกำลังเมื่อสติเรามีกำลังแล้วความรู้สึกภายในนั้นเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันช้าลงธรรมะเคยเปรียบเทียบเหมือนกับนักกีฬาชั้นยอดเยี่ยมถ้าเทียบระหว่างนักกีฬาระดับแชมป์โลกและนักกีฬาทั่วๆไปท่านมีอะไรพิเศษข้อหนึ่งที่เกือบทุกคนไม่ว่ากีฬาไหนก็ตามมีก็คือท่านดูเหมือนกับท่านมีเวลามากกว่าคนอื่นความรู้สึกภายใน subjective feeling ภายในนั้นเมื่อสติเราดีเรามีโอกาสที่จะเลือกการกระทำและการพูดได้มากขึ้นคือในโลกที่เราอยู่อาศัยนั้นเป็นโลกแห่งการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือมีการกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ที่ขาดการฝึกอบรมคือแม้ทั้งคนทั่วไปจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เราเรียกว่า reaction มี reaction ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ผู้ที่ได้ฝึกอบรมจิตใจอย่างดีแล้วจะพ้นหรือว่าหลุดพ้นจากการใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณหรือโดยทุกกำหนดด้วยปฏิกิริยาโต้ตอบจะกลายเป็น responseเป็นการตอบสนองด้วยสติปัญญาฉะนั้นประโยชน์ที่เราจะได้จากการฝึกสติคือพ้นจากการเป็นหุ่นให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเชิดพ้นจากผู้ที่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณแล้วโดย reaction ต่างๆด้วยหาเหตุผลมาสนับสนุนที่หลังกลายเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญามี response ที่ฉลาดที่สร้างสรรค์เป็นไปในทางที่ดีงามถ้าไม่ฝึกในเรื่องนี้มันเป็นยังไงไหมมันเป็นอย่างนี้ว่าฉันรู้ว่ามันไม่ดีรู้อยู่หรอกแต่ว่าอดทำไม่ได้หรือฉันรู้ว่ามันดีรู้ยอมรับไม่ค้านหรอกแต่ว่ามันยังไม่พร้อมนี่แหละคืออาการของคนที่ยังไม่มีหลักยังไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่ง ภายในเมื่อกี้นี้อาตมาท่านกลับไปกุฏินึกถึงสมัยที่ไปที่ระยองที่บ้านของโยมเป้าพูดกับเด็กๆอาตมาพูดคำหนึ่งว่าเขาอยากให้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดเป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นเป็นมะเร็งเป็นต้นเรามีอะไรอยู่ในใจที่เป็นที่พึ่งแก่เราได้ไหมมีหรือยังส่วนมากแล้วเกือบทุกคนก็คงจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้กับตัวเองเหมือนเป็นความฝันร้ายแต่ทีนี้เราทุกคนก็คงจะยอมรับได้ว่าเกิดขึ้นได้จริงนั่นก็อยากจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราทั้งหลายถ้าเกิดขออย่าให้เป็นและถ้าเกิดตัวเองเป็นโรคร้ายแรงตัวเองมีอะไรไหมมีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้ไหมหรือว่าวางว่าจะไม่เกิดวางว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นชีวิตคงเราความสุขคงเราความปลอดภัยความมั่นคงมันเพราะมากไว้ใจไม่ได้เลยอันนี้อาตมาต้องพูดอยู่อย่างนี้อย่างซ้ำซากหวังว่าวันใดวันหนึ่งมันจะถึงใจของผู้ฟังมันไว้ใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ภายในวันเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่าแน่นอนจะแสดงท่าแท้ของมันออกมาว่ามันไม่แน่ไม่แน่สักอย่างตัณหามันจะหลอกเราว่ามันแน่วางแผนชีวิตว่าเราจะทำนั่นทำนั่นเสร็จแล้วเราจะทำนั่นต่อไปคิดไปคิดเรื่องอนาคตวาดภาพอนาคตไว้งดงามเหลือเกินเราวางแผนสิ่งที่เราอยากให้เกิดแต่เราไม่ค่อยจะวางแผนสำหรับผู้ที่จะไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นหรือเสวยสิ่งเหล่านั้นนั้นตัวเรานี่สำคัญมากเราต้องการสร้างความสุขให้กับคนอื่นไหมแล้วก็ต้องทำตัวเองให้มีความสุขสิมีที่ไหนไหมที่คนที่ไม่มีความสุขสามารถให้ความสุขกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องมีใครไหมที่ไหนไหมที่ไม่อดทนที่สามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงผู้ที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงก็เป็นคนที่มีความอดทนไม่ใช่หรือเอาพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดฉะนั้นเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นบนอันเดียวกันแท้ๆเราปฏิบัติตัวเองแล้วมันไม่ใช่ว่าเราได้คนเดียวบางคนก็ยังเอาเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตตัวเองเรามักจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาสร้างความทุกข์ความลำบากให้กับคนอื่นมากโดยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างพุทธเจ้าท่านบอกว่า เอาชนะคนอื่นทั้งร้อยคนไม่เท่ากันชนะตัวเองเมื่อกี้นี้ตอนคุยกันพูดถึงว่าผู้ชายต้องการความตื่นเต้นต้องการสิ่งท้าทายทีนี้ก็ ก็แสวงหาอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์ฆ่าคนในคอมพิวเตอร์แล้วมีความสุขในการถ้าจะมาว่าถ้าต้องการสิ่งท้าทายจริงๆแล้วไม่พอใจกับชีวิตในโลกให้บวชเป็นพระซะพระวัดป่ามันมีอะไรตื่นเต้นเยอะเลย มีสิ่งท้าทายมากพระบางรูปนะทุ่มหนึ่งนั่งสมาธิตั้งใจไม่ปรินิเรียบทจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ท้าทายไหมพระธุดงค์กรรมฐานจะพยายามไปอยู่ในที่ตัวเองไม่อยากไปอยู่ที่ไหนกลัวที่สุดจะต้องไปที่นั้นเพราะต้องการชนะตัวเองไม่ต้องการชนะคนอื่นไม่ต้องการฆ่าใครต้องการฆ่ากิเลสมีความสุขกับการสู้กับกิเลสนี่ชีวิตเรียกว่าชีวิตมีชีวามากชีวิตที่มีรสชาติมาก พระจะชอบไปในที่น่ากลัวหนึ่งเพื่อสู้กับกิเลสสองเมื่อรู้สึกว่าเก่งแล้วอยากไปอยู่เพื่อทดสอบตัวเองว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะบางทีเรานั่งสมาธิดีๆจิตใจสงบเหมือนกับไม่มีกิเลสรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปในที่อันตรายมากๆถ้ามีความกลัวลึกๆบางปรากฏให้เราเห็นว่ามันยังมีกิเลสอยู่ฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ในการสู้กับกิเลสด้วยก็เป็นประโยชน์ในการทดสอบตัวเองด้วยคนเราจะอยู่ในโลกนี้เราต้องอยู่ด้วยความเชื่อบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องศาสนาเรื่องอะไรองค์งานเหมือนกับตัวเองไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นจริงๆก็เพียงแค่ว่าไม่เคยได้สังเกตตัวเองว่าเชื่ออะไรบ้างเคยมีโยมผู้กาตมาที่วัดบอกว่าเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ก็น่าฟังแต่ว่าแม้เรื่องว่าชาติก่อนชาติหน้าเวียนว่ายตายเกิดเต็มไม่รับไม่ได้ครับเป็นเรื่องงมงายผมไปเชื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องงมงายอาตมาก็บอกว่าคนที่เชื่อในสิ่งใดว่ามีเชื่อ 100% ว่ามีทั้งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นก็งมงายจริงแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เชื่อนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความเชื่อก็เชื่อว่าไม่มีใช่ไหมทีนี้ชาวบ้านโอเคชาวบ้านจะว่าถ้าอยากจะเรียกว่างมงายก็ได้เชื่อว่ามีเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเชื่องมงายก็เป็นไปได้แต่ว่าโยมก็เชื่อว่าไม่มีและโยมก็ไม่มีหลักฐานและโยมก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีโยมก็เชื่อว่าไม่มีอย่างงมงายเหมือนกันชาวบ้านก็เชื่องมงายว่ามี โยมก็เชื่องมงายว่าไม่มีมันก็พอๆกันคือคนที่ไม่เชื่อในสิ่งใดก็เลยถือว่าตัวเองสูงกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าแต่ที่จริงก็เชื่ออยู่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีความเชื่อเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องความเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่ไปอย่างเช่นเชื่อว่ามีโลกนอกตัวเราที่เป็น objective โลก objective world ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดไม่ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ในสมองของเราถ้าไม่เชื่ออย่างนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์จะไม่คอยมันจะทำอะไรทั้งวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยได้แต่พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองว่ามีโลกนอกตัวเราเรียกว่า objective world ซึ่งเป็นอิสระจากความคิดของมนุษย์อิสระจากคอนเซ็ปต์ของมนุษย์แต่มนุษย์สามารถเข้าใจหลักของ objective world นั้นด้วยคอนเซ็ปต์ได้ถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นก็ทำการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต้องเชื่อว่าสมองเราสามารถจะเข้าใจได้ฉะนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์แต่ว่าคอนเซ็ปต์เข้าใจได้แล้วถือว่าสิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งใดที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวไม่สามารถเป็นศูนย์หนึ่งของวิทยาศาสตร์มันไม่เกิดซ้ำอย่างเช่นการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวถ้าสิ่งใดเกิดเป็นครั้งเดียวแล้วพิสูจน์ไม่ได้ทีนี้ถ้าวิทยาศาสตร์ถ่อมตัวก็บอกว่าวิทยาศาสตร์ไปแค่นี้สิ่งนี้ในวิทยาศาสตร์เขาไม่ถึงมันก็อย่างหนึ่งแต่ว่าอยู่ไปว่าเหมือนกับวิทยาศาสตร์เริ่มตัวก็กลายเป็นว่าสิ่งใดที่วิทยาศาสตร์วัดไม่ได้ไม่จริงเป็นแค่ความฝันเป็นเรื่อง subjective มันเป็นเรื่องไม่จริงเท่าเรื่องของวิทยาศาสตร์นะทีนี้วิทยาศาสตร์กับความเชื่อทางวัตถุนิยมปนกันมากทางนักวิทยาศาสตร์เองก็แยกออกจากกันไม่ได้คิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ลงทุนไม่รู้กี่ร้อยล้านดอลลาร์กี่พันล้านดอลลาร์แล้วเรื่องการค้นคว้าเรื่องสมองแล้วสมองก็ยังเป็นเรื่องที่เขาเองก็ยอมรับว่าเป็นปริศนายังไม่ไปไหนผลงานที่ถ้าเทียบเงินที่ลงทุนกับผลที่ออกมาเนี่ยปันไม่คุ้มค่าเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าจิตใจเป็นผลพลอยได้กับจากการทำงานของสมองอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นความเชื่อแล้วก็มีความหวังมีความเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มาพิสูจน์ไม่ได้หรอกเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างเคมีในสมองและอารมณ์ต่างๆหรือความรู้สึกว่ามีตัวมีตนหรือความรู้สึกว่าเป็นผู้รู้อะไรมันยังหาความสัมพันธ์กันไม่ได้แต่ว่าในอนาคตถ้าเราพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆเราจะพิสูจน์ได้อันนี้คือความเชื่อของวิทยาศาสตร์สิ่งใดที่ขัดกับวิทยาศาสตร์สิ่งใดที่ค้านว่าไม่ใช่เขาจะบอกว่ามันเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นความเชื่อคนเราก็อยู่ด้วยความเชื่อตลอดทีนี้เราต้องถามว่าเราจะไปเชื่อใครเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเชื่ออยู่แล้วเชื่อหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่ค่อยจะรู้สึกตัว ส่วนมากจะเชื่อกิเลสตัวเองในมากที่สุดเชื่อความคิดของตัวเองทีนี้สำหรับอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยเลยมีค่อนข้างจะต่อยการแต่งการศึกษาอาตมาจึงไปคิดแบบนี้แบบพระปาตาสีตาสาว่าถ้าความคิดของอาตมาขัดกับพระพุทธเจ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้าใครจะเรียกว่างมงายก็ยอมเพราะว่าอาตมาถือว่าพระพุทธเจ้าเก่งกว่าอาตมาอาตมาคิดอะไรแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่อาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะถูกคิดว่าเราน่าจะผิดนะก็เชื่อพระพุทธเจ้ามามากนั้นมาหลายสิบปีแล้วท่านก็ยังไม่เคยไม่เคยทำให้เราผิดหวังแต่ทุกครั้งที่เราเจอความผิดหวังเพราะว่าไม่เชื่อท่านมากกว่าเชื่อความคิดตัวเองตอนอาตมาก็เลยเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเพราะส่วนที่พิสูจน์ได้ทุกหมด 100% แต่ยอมรับว่าสิ่งที่รู้กับสิ่งที่น้อยกว่าสิ่งที่ไม่รู้มากมันจึงมีความสุขว่ายังมีสิ่งที่จะได้รู้ต่อไปเยอะนี่เราเชื่ออะไรดีพระเจ้าทรงแนะนำว่าเราเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพสามารถละบาปสามารถแบ่งบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์นี่ท่านให้เราเชื่ออย่างนั้นแต่เชื่อว่าควรละบาปควรบำเพ็ญบุญกุศลควรชำระจิตใจของตนให้สะอาดพระท่านยังสอนว่าชีวิตไม่ว่าชีวิตทางโลกชีวิตทางธรรมชีวิตคารวะชีวิตนักบวชถ้ามีการละบาปบ้างมีการบำเพ็ญกุศลบ้างมีการชำระจิตใจของตนบ้างทำอะไรก็ตามเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่าชีวิตของเรามีคุณภาพเมื่อเรามีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกทันทีว่าเรามีอริยทรัพย์อยู่ในใจเราจริงๆอย่างเช่นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปมันเป็นมณีรัตนะจริงๆเลยถ้าเรามีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเรารู้ว่าเราไปที่ไหนอยู่กับใครเราจะไม่เลยขอบเขตที่เรากำหนดไว้โดยสติปัญญาเรากำหนด boundary ของเราแค่นี้แล้วเราสามารถอยู่ใน boundary ของเราได้ไม่ว่าใครจะชักชวนอย่างไรใครจะบังคับอย่างไรส่วนพระถ้ามีใครชวนหรือบังคับทำบาปแม่จะฆ่าสัตว์แม่จะบังคับว่าให้ฆ่ามดตัวนี้ถ้าไม่ฆ่ามดตัวนี้ฉันจะฆ่าท่านพระไม่คิดเลยฮะไม่ได้สงสัยเลยฮะฆ่าก็ฆ่าตายดีกว่า ม่ได้ถือว่าชีวิตของตัวเองมีความสำคัญมากกว่ามดตัวหนึ่งอันนี้ก็คือระดับของพระแต่ทำให้พระทำมีความมั่นคงมากแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดสามารถให้เราทรยศต่อหลักการของตัวเองไปที่ไหนก็สบายเมื่อเรามีสติอยู่ในใจรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของใจรู้ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ชีวิตเราแน่วแน่มากสดชื่นมากเรียกว่าเป็นคนไม่โลภท่ามกลางสิ่งที่ชวนให้เราโลภไม่โกรธท่ามกลางสิ่งที่ชวนให้เราโกรธไม่หลงท่ามกลางสิ่งที่ชวนให้เราหลงเมื่อจิตใจเราสงบแล้วปัญญาเราจะพุทธขึ้นเรื่อยๆเป็นกัลยาณมิตรเราจะฉลาดในทุกเรื่องในชีวิตฉลาดเพราะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านฉลาดเพราะว่าไม่ทำอะไรตามการกระตุ้นของสิ่งภายนอกไม่ได้หวังอะไรจากคนอื่นหรือหวังอะไรจากสิ่งอื่นที่คนนั้นหรือสิ่งนั้นไม่สามารถให้เราได้เราก็รู้เท่าทันธรรมชาติเมื่อจิตใจเราเย็นไม่ใจร้อนเราก็สามารถคอยเวลาก่อนทำก่อนพูดใช่ไหมหลายคนนี้ฉลาดรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาพูดตอนนี้เสียแต่อดพูดไม่ได้นะเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่บางทีพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากพูดความจริงแต่พูดไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าจิตใจเราสงบแล้วเราก็ไม่เชื่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากไม่มีทิฏฐิมานะมากตัวเองก็จะพร้อมที่จะสร้างประโยชน์อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ต้องเสียกำลังกายไม่ต้องเสียกำลังใจกับการปกป้องภาพพจน์ของตัวเองเราสามารถทำลายเต็มที่เพราะไม่หวังอะไรตอบแทนและความฉลาดก็เกิดขึ้นจะยกตัวอย่างความฉลาดมีพระยิวลุงหนึ่งลุงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่ก็มีลูกศิษย์เป็นเศรษฐีขี้เหนียวลุงพ่อองค์นี้แล้วว่าภาษาฮีบรูก็เรียกว่าเรเบรูปนี้ท่านดูแลเรื่องมูลนิธิมากแต่บางทีท่านจะไปขอให้ลูกศิษย์คนนี้ช่วยลูกศิษย์คนนี้ไม่อยากช่วยเพราะขี้เหนียววันหนึ่งท่านไปที่บ้านของลูกศิษย์เล่าถึงความยากลำบากของชาวบ้านน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยลูกศิษย์บอกว่า ถ้าผมเป็นคนดีผมพยายามเป็นคนดีทุกอย่างแต่เรื่องที่ลุงพ่อมาขอเงินมาเรียรายกับผมบ่อยๆผมอึดอัดใจผมขอร้องลุงพ่อมาขออย่าเรียรายกับผมได้ไหมเพราะว่าถ้าผมปฏิเสธไปจะบาปลุงพ่อไม่ขอดีกว่าที่นี่เรเปย์ว่าลุงพ่อท่านก็ไม่ว่าท่านก็กลับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ค่อยไปหาลูกศิษย์คนนี้ต่อไปนี่เวลาต่อมาเดือนสองเดือนน้องชายของเศรษฐีมาหาเรเปย์เดือดร้อนจะแต่งงานลูกสาวแต่บริษัทแจ้งไม่มีเงินอยากจะขอกับพี่ชายแต่ไม่กล้าพี่ชายไม่เคยหายสักทีมีขี้เหนียวแต่ว่ารู้ว่าถึงจะขี้เหนียวก็ตามก็ยังเคารพนับถือลุงพ่อมากขอลุงพ่อช่วยหน่อยที่ลุงพ่อก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่ว่ารับปากหลังก็เคาะประตูบ้านเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีเปิดก็ตกใจเพราะว่าไม่เห็นลุงพ่อมาที่บ้านนานแล้วลุงพ่อก็เดินเรียกว่าลุงพ่อเนาะลุงพ่อก็เดินเข้าไปนั่งยิ้มทีนี้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้ทำตัวไม่ถูกเกรงใจมากเป็นพระผู้ใหญ่มาเยี่ยมจะอะไรก็นั่งอยู่นั้นคอยฟังว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรหวังว่าจะไม่เป็นเรื่องเรียรายหลวงพ่อก็นั่งยี่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลุกกลับวันที่สองวันต่อมาก็มีเคาะประตูเศรษฐีก็เปิดประตูหลวงพ่อมาอีกแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้ามาในห้องรับแขกนั่งยิ้มลูกศิษย์ก็นั่งวันนี้ท่านจะพูดหรือเปล่านั่งยิ้มหนึ่งชั่วโมงลุกขึ้นกลับไม่พูดอะไรสักคำวันที่สามมาอีกนั่งยิ้มหนึ่งชั่วโมงลูกศิษย์ก็ไม่ไหวแล้วลุงพ่อครับผมไม่ไหวแล้วครับลุงพ่อทำไมมาบ้านผมสามวันติดต่อมามีแต่นั่งยิ้มอย่างเดียวเอาก็ลุงพ่อมีความสุขใช่คืออย่างนี้ในคัมภีร์ก็บอกว่ามีคำสั่งเรื่องการตักเตือนคนว่าถ้ารู้สึกว่าตักเตือนแล้วจะได้ผลควรตักเตือนถ้าหากว่ารู้ว่าตักเตือนแล้วไม่ได้ผลไม่พูดดีกว่าที่ตั้งแต่ลุงพ่อมาอยู่เมืองนี้ตักเตือนใครไม่เคยมีปัญหาเพราะทุกคนที่นี่เขาศรัทธาลุงพ่อมากเพราะฉะนั้นสามารถปฏิบัติแค่ขอแรกทีนี้เรื่องจะตักเตือนเรื่องลูกน้องชายของโยมเนี่ยรู้ว่าตักเตือนแล้วไม่ได้ผลก็เลยมานั่งอย่างนี้เพราะมีความสุขว่าเป็นโอกาสแรกที่ได้ปฏิบัติตามข้อที่สองของพระผู้เป็นเจ้าว่าที่ไหนตักเตือนแล้วไม่ได้ผลอย่าพูดดีกว่าเราก็ยังนั่งมีความสุขว่าทำตรงตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนคนอยู่กับคนที่ควรตักเตือนแต่ไม่แล้วก็ตักเตือนแล้วไม่ได้ผลพระเขาหัวเดอนั่งเสียดีกว่าวันนี้ก็ทำได้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เศรษฐีฟังแล้วก็อายนะอายแล้วก็หลวงพ่อต้องการอะไรผมขอถวายนี่เพราะหลวงพ่อท่านมีปัญญานะใจทั้งก็ไม่ได้คิดจะไปว่าเขาอุ้ยทำไมทำอย่างนี้กับน้องชายมันน่าเกลียดมันเสียชื่อไม่พูดแล้วเขาใช้ ช้วิธีเอามีอีกเรื่องหนึ่งเราให้ฟังเด็กหนุ่มอยู่ในต่างจังหวัด ยากจนมากไม่มีงานทำไปหางานต่างประเทศได้เงินเยอะเลยเป็นคนขยันกลับบ้านนี้มีเงินก้อนใหญ่ระหว่างเดินทางกลับบ้านไปเจอโจรผู้ร้ายจะยิงโยมมณีออโยนไลฟ์เขาก็เลยโอเคเอาไม่มณีดีกว่าให้เงินไปทีนี้เขาก็นั่งเศร้าเขาบอกว่าผมทำงานทั้งหลายปีเบิ่งจึงได้เงินมาเธอเอาไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแม้ถ้าฉันกลับบ้านแล้วไม่มีใครจะเชื่อว่ากลับมารวยเขาคิดว่าโกหกเขาเพื่อจะแก้หน้าขอลองอย่างเดียวได้ไหมข้ออย่างนี้ก็คือขอให้ยิงใส่กระเป๋าเงินสักสองลูกเพื่อเป็นหลักฐานโจก็ได้เงินมาแล้วใจดีแล้วก็น่าเห็นใจก็ยิงครับปุ๊บปุ๊บขอบคุณมากเป็นที่นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมไม่อยากจะรบกวนมากนะถ้าหมวดผมอีกสักสองลูกมันจะดูดีคนก็จะเห็นใจมากขอสักสองลูกยิงให้หมวดหน่อยได้ไหมขอบคุณมากโอ้ใจดีมากแล้วผมคือผมไม่ขออะไรมากแล้วนิดหนึ่งนะเสื้อกันหนาวนะสักอีกสักสองลูกนะเนี่ยหกลูกแล้วปืนมันมอกแล้วก็จะวิ่งจับจงผู้ร้ายตีแล้วก็เอาเงินขึ้นกลับบ้านรวยคือเขาสมาธิเขาดีเขาไม่ตกใจไม่เสียใจมันไม่ทุกข์มากมันก็เพราะมันสงบได้สงบอารมณ์ได้ความคิดแก้ปัญหาว่าเกิดขึ้นเนี่ยเขามีแค่หกลูกทำไมจะให้เขายิงโดยไม่ยิงตัวเราหาอุบายได้ภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็ได้ผลแล้วเป็นนิทานเก่าแก่ที่จะเห็นว่าคนที่สงบอารมณ์ได้สามารถจะคิดอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าคนที่เจ้าอารมณ์แต่บางคนก็เกิดมาโอ้กรรมอะไรเนาะหมดตัวเลยทำทั้งสิบกว่าปีหมดกำลังนี่เราดูชีวิตในโลกกำลังใจสำคัญและสำคัญมากเห็นไหมคนสองคนคนหนึ่งจบ MBA ทั้งสองคนทำงานที่เดียวกันเกิดมีปัญหาบริษัทคนทั้งสองคนล้มละลายทั้งสองคนคนหนึ่งมีกำลังใจสู้คนหนึ่งก็หมดกำลังใจมันก็ต่างกันมากใช่ไหมแต่ไม่ใช่ต่างกันในวิชาความรู้แต่คนหนึ่งสามารถจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพราะอยู่ที่กำลังใจอีกคนหนึ่งเนี่ยท้อแท้หมดกำลังใจอันนี้ไม่ใช่เรื่อง IQ เป็นเรื่อง EQ ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาการปฏิบัติธรรมจะช่วยได้มากมีขอพูดอีกข้อหนึ่งว่าจิตใจที่สงบแล้วนอกจากว่าจะมีปัญญาจากข้างในพุทธขึ้นมาเรื่อยๆจะยังพร้อมที่จะได้ขอคิดจากคนอื่นจากสิ่งอื่นตลอดเวลามันเซนสิทีฟต่อความจริงไม่เซนซิทีฟต่อคำพูดคนอื่นไม่เซนซิทีฟแบบโอนไหวแต่เซนซิทีฟต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดความคิดทำให้โอ้ใช่พึงมาได้นี่มีอีกเรื่องหนึ่งโจรผู้ร้ายคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศทิเบตสมัยก่อนโหดร้ายมากวันหนึ่งเขาก็จะไปปล้นคาราวานอยู่ขี่ม้าลงไปโหดร้ายมากใครอยู่ตรงหน้าก็ฆ่าหมดทีนี้หัวหน้าจงผู้ร้ายไปฆ่าคนแล้วก็ดาบเข้าตัวม้าเขาลงจากม้าตัวเองกำลังจะเก็บสมบัติแล้วก็เห็นม้าที่แทงเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าม้าตัวนั้นท้องแล้วด้วยช็อกคลอดลูกม้าตัวแม่เลือดไหลออกไปก็มันจะไม่ไหวแล้วในขณะเดียวกันเป็นห่วงลูกพยายามทำหน้าที่ของแม่เลียดัวลูกทั้งที่ตัวเองกำลังจะตายนี่ในขณะนั้นโจมผู้ร้ายคนนั้นซึ่งเคยเข้าวัดเหมือนกันเคยฟังพระเทศหลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่เชื่อทีวันนั้นมันจะเดินจุดสุกงอมแล้วเห็นความรักของแม่มันรู้สึกว่าเราเองนี่สู้มาไม่ได้ตัวนี้มันก็ยังมีความรักมีความไม่เห็นแก่ตัวมีอะไรดีๆอยู่ในตัวมากก็รู้สึกละอายเกลียดใจถึงเวลาจะกลับตัวตอนหลังคนนี้ออกบวชกลายเป็นพระธุดงค์พระกรรมฐานของทิเบตที่มีชื่อเสียงมากพระกรรมฐานของทิเบตที่เก่งๆมีหลายรูปมีอาจารย์อย่างเธอกัมโปป่าเป็นผู้ที่มีชื่อมากก่อนชอบอยู่ในถ้ำก่อนที่ท่านมรณภาพลูกศิษย์ลูกหาขอคำสอนสุดท้ายท่านหันหลังใส่ลูกศิษย์แล้วก็ยกสบงไปเห็นก้อนท่านเนี่ยเหมือนกีบม้านี่คือคำสอนอันสุดท้ายของหลวงพ่อไม่ต้องอ่านหนังสือมากจะให้นั่งสมาธิจนก้นเหมือนกับของหลวงพ่อนะให้ก้นเหมือนกีบม้านะนี่คือคำสอนอันสุดท้ายของหลวงพ่อด้วยงั้นโอ้ลูกศิษย์ก็ซาบซึ้งนี่หลวงพ่อได้ดีเพราะการนั่งไม่ได้ดีข้อหนังสือท่านพยามีสติให้มากเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างความยินดีเป็นอย่างไรไหมความยินร้ายเป็นยังไงไหมความชอบเป็นยังไงไหมไม่ชอบเป็นยังไงไหมนี่สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ในพุทธศาสนาคือสอนให้เรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองเราเจอสิ่งที่ไม่ตรงสเปคเราไม่ชอบเมื่อไม่ชอบมันรู้สึกยังไงไหมแล้วทำให้คิดอะไรบ้างไหมเมื่อเราชอบมันเป็นยังไงไหมถ้าเรารู้เรื่องอารมณ์ตัวเองอย่างดีแล้วก็ไม่หลงอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็คือไม่หลงโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกก็คือรู้แจ้งอารมณ์ของตัวเองพระผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งอารมณ์เป็นผู้ที่อยู่เนื้อโลกเป็นแชมป์โลกวันนี้ก็คงจะพอสมควรเวลา ันตัญญาสัมปันนาตา